300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 2 maja, jest 13. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 1000 artystów z całej Polski weźmie udział w biało-czerwonym korowodzie w Warszawie. Policja z Pabianic wyjaśnia okoliczności śmierci noworodka. Mimo ostrzeżeń o silnym wietrze na mazurskich jeziorach nie brakuje żeglarzy. W całej Polsce uroczystości z okazji Dnia Flagi przed południem biało-czerwona zawisła na wieży warszawskiego Zamku Królewskiego. W podobnej ceremonii w Szczecinie uczestniczył premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu przypomniał, że pierwotnie barwą polskiego wojska i Rzeczpospolitej był karmazyn, uważany za najszlachetniejszą z barw. Jesteśmy takim najdzielniejszym, najszlachetniejszym narodem. W środku narodowej kokardy jest biel, jest czystość, jest szlachetność. Te kolory biało-czerwone, ta flaga powiewała na polach bitew II wojny światowej, nad płonącą Warszawą, pod Tobrukiem, Monte Cassino. Ona zawsze wyznaczała nam naszą przyszłość i była naszym drogowskazem. Ponad 1000 artystów z całej Polski weźmie udział w biało-czerwonym korowodzie w Warszawie. Wydarzenie wpisuje się w setną rocznicę obchodów odzyskania niepodległości. Odbędzie się w Dniu Flagi. Wszystko rozpocznie się o 17:00 na Placu Teatralnym, a uczestnicy korowodu m.in. przejdą przez krakowskie przedmieście. Jeden z pomysłodawców i organizatorów wydarzenia, reżyser Maciej Pawlicki, wyjaśnia, że ideą korowodu jest zjednoczenie Polaków wokół polskich tradycji i kultury. Chcemy, żeby to wynikło z naszej zabawy. Duma z tego, że mamy wspaniałe korzenie, że mamy wspaniałą historię, wspaniałe wydarzenia, w których zachowaliśmy się jak trzeba i w których odnosiliśmy wielkie triumfy. Chcemy do tego się odwoływać i do tego, że wypracowane zostały w różnych regionach Polski różne sposoby cieszenia się z tego, że jesteśmy z sobą, że żyjemy w jakimś rytmie, wedle jakiegoś systemu wartości, wokół którego swoją wspólnotę czy swoje państwo budowaliśmy. A teraz chcemy to pokazać. Hasłem przewodnim biało-czerwonego korowodu jest: jesteśmy różni, łączy nas Polska, a patronem medialnym są Trójka i Jedynka. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności śmierci noworodka odnalezionego w przydomowej toalecie na jednej z posesji. Przesłuchano już matkę dziecka, to jej zeznania będą kluczowe. Zawiadomienie na policję zgłosił lekarz z miejskiego szpitala. Miała do nich zgłosić się kobieta, która twierdziła, że w toalecie dokonała spontanicznego porodu. Prokuratura sprawdza, czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy celowe działanie. Mimo ostrzeżeń o silnym wietrze na mazurskich jeziorach nie brakuje miłośników żeglarstwa. W takich właśnie warunkach, jak dzisiaj, kształtują się te prawdziwe charaktery wilków morskich. Na wodzie było zimno, ale było fajnie. Mocno mnie. Mam suchara, czyli strój, który nie przemaka, buty z pianki, kapok i w sumie tyle. Jest tym ciepło? Nawet. Synoptycy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze dla północnych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego. Do wieczora będzie wiało nawet do 75 km na godzinę. 5 wieków temu zmarł genialny Leonardo da Vinci. W związku z rocznicą we Włoszech setki wystaw, spektakli i innych imprez kulturalnych. Uroczystości trwają od października ubiegłego roku, gdy we Florencji pokazano tak zwany kodeks Leste, należący obecnie do Billa Gatesa, bogaty zbiór notatek i rysunków Leonarda. W marcu na Kwirynale w galerii Scuderie Papale otworzono multimedialną wystawę poświęconą wynalazkom geniusza z modelami projektowanych przez niego maszyn. Ekspozycje poświęcone dziełom Leonardo da Vinci otwarto we Florencji, Mediolanie i Rzymie. Filmy o renesansowym artyście pokazują wszystkie włoskie telewizje. Dziś z portu Trani nad Adriatykiem z 24-metrowej kuszy projektu Leonarda wystrzelone zostaną w morze płonące pociski. Na grobie artysty w Amboise we Francji wspólnie złożą wieniec prezydenci Sergio Mattarella i Emmanuel Macron. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartkowe popołudnie pogodne na południu. W górach może się wkrótce zachmurzyć i będzie padać deszcz. Pochmurno i deszczowo także w centrum i na północy i wszędzie porywisty wiatr. W Ustce 9 stopni, w Sopocie 10, w Szczecinie i Białymstoku 12, w Warszawie 13, w Koninie 14, w Zamościu 16, w Rzeszowie 18, w Krakowie, Zabrzu i Legnicy 19 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

przecież znacie te balety, wszak nikt złego nie ma nic, ale celyny głos, celyny włosów, woń czerwoną głos, zasnuwa oczy, w kamień zbiera dłoń, siutek tylko podniósł, brew błysnęło, na białą pierś trysnęła krew. Słuchaj, to jęknął świat, jak chory pies u pana stóp, tak to celynie, celynie, celynie kopią grób, w rynku syren jęk. Na jestni żółty kurz, niebieska szklanka miga, blacharnia ziutka zwija już i odtąd spoza krat, ciutek i mundek bez celyny widzą świat. Lecz czasem, gdy jest noc, ciutek wytęża słuch, tak to celyny, celyny, celyny. Dumniecie więc, że ja was bawiłem śpiewem swym tylko dla zwykłej draki, w ogóle prawdy nie ma w tym, to zwykły kawał jest. Daruj ci, to już balady kryj. Dwunasty trójkowy top wszechczasów po polsku. Celina Kazika w tym roku na miejscu 66. Najwyższa pozycja 30 w 2009 roku. No i to tylko u nas w takiej audycji może się zdarzyć tak, że te piosenki obok siebie, choć to też jest 1992 rok. Czwarta nad ranem, może sen przyjdzie, może mnie odwiedzisz. Czwarta nad ranem, może sen przyjdzie, może mnie odwiedzisz. Czemu cię nie ma na odległość ręki, czemu mówimy do siebie listami, gdy ci to śpiewam, u mnie pełnia lata, gdy to usłyszysz, będzie środek zimy. Czemu się budzę o czwartej nad ranem i włosy twoje próbuję ugłaskać, lecz nigdzie nie ma twoich włosów, jest tylko blada nocna lampka, łysa śpiewaczka. Śpiewamy bluesa po czwarta nad ranem, tak cicho, żeby nie zbudzić sąsiadów. Czajnik z gwizdkiem świruje na gazie, myślałby kto, że rodem z Manhattanu. Czwarta nad ranem, może sen przyjdzie, może mnie odwiedzisz. Czwarta nad ranem, może sen przyjdzie, może mnie odwiedzisz. Herbata czarna myśli rozjaśnia, a list twój sam się czyta, że można go śpiewać za oknem, mruczą bluesa, to pole skrupnicze. I jeszcze strażak wszedł na solo, ten z mariackiej wieży, jego trąbka jak księżyc biegnie nad topolą, nigdzie się jej nie spieszy. Może sen przyjdzie, może mnie odwiedzisz. Już piąta, może sen przyjdzie, może mnie odwiedzisz. Czarny blues o czwartej nad ranem, stare dobre małżeństwo, rok 1992. 65. miejsce na 64. 75. rok. Muzyka. przestrzeżeń i gruź. Krzyczy pękniętą liną, kamieniem zerwany spod stóp. Wszystko zaczyna się zwykle, jak każdy wspinaczki dzień. Trudny dzień, ściana, droga pod szczyt, a potem na góry wysokie, co im z wami walczyć każe, ryzyko śmierć, tutaj wszystko nie jest ważne, nasza zaśro. Lecz są nowy śmiali są. Góry wysokie, tym co z wami walczyć każe, ryzyko śmierć, tutaj wszystko nie jest ważne. Thank you. Cień Wielkiej Góry, Budka Suflera, Wali Babki. 1975 rok, najwyższa pozycja 55 w 2016. Zostajemy w latach 70. Jaskółka, czarny sztylet, wydarty z piersi wiatru, nagła smutku kotwica z niewidzialnego jachtu. Katedra ją złowiła w sklepienia sieć wysoką. Jak śmierć kamien nabryła, jak wyrok na prostokąt. Błyskawica w kościele obumarłym tnie jak czarne nożyce, lęk, który ją ogarnia. Siostra burzy, żałoba fruwająca, ponad głowami ludzi, których się troska błąka. Przetnie białej ciszy pod chmurą ołowianą lotu swego nie zniży nad łąki złotą plamą. Nie ta chwila, która jej wolność zdradła. Jaskółka czarny brylant rzucony tu przez diabła na wieczne wirowanie, na bezszelestną mękę, na gniazda niezaznanie, na przeklinanie piękna, na wieczne wirowanie. Na gniazda nie zaznanie. 73 roku, Jaskółko Więziona, Stan Borys. W tym roku miejsce 63, najwyższa pozycja w 2008 roku, miejsce 25. No i wracamy do lat 80. We wszystkich 12 topach ta piosenka Telefony, Republika, rok 1982, a najwyższa pozycja 25 w 2011. Zostajemy w tym samym 1982 roku. czujesz hasła w mojej dłoni. Potem szczotką ślad flamastra drzesz. Mówisz, że nikogo się nie boisz, że jak przyjdą do nas, to ich zjesz cały ty. Liście z drzew spadają masłem na ty w tej samej kurtce szósty rok. Na koncertach krzyczysz więcej czadu i czytając w wannie tracisz wzrok. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś gwiazdą w ciemności, mistrzem z biedą już mnie mają. Robisz małpę i mam w domu cyrk. W oczach ognie znów się zapalają i dla ciebie tylko chcę znów żyć. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś alfą, omegą, hymnem, kolędą. Oto cały ty, nienazwany ty. Krystyna Prońko, jesteś lekiem na całe zło. 1982 rok, w tym roku 61 miejsce, a rok temu najwyżej, bo na 59. Listę od Państwa niespecjalnie mam czas, żeby czytać, ale dziękuję bardzo. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Pani Natalia napisała, od godziny 10 próbuję wyjść z synkiem na spacer i cały czas mówię sobie po tej piosence. Chyba wyjdziemy dziś po 21. Nie mam dla pani i dla państwa dobrej wiadomości. Będzie ciężko do 15, bo udało mi się wylosować fantastyczny zestaw. Uwaga, 83. Swoją płyt po blady świt. Słuchać nowin i uderzać w gaz. Nie jeden raz. Nie jeden raz. Nie jeden raz. Mogłaś być już na dnie, a nie byłaś nigdy. Nie dowiesz się, co straciłaś. Swoją być kryzysową narzeczoną, pomalutku żyć, tak jak nam to naznaczono. Mogłaś moją być, jakoś ze mną przebiedować, zamiast życzyć mi na pocztówce nie wiadomo skąd. Pięknie, Wesołych Świąt, kryzysowa narzeczona, Lady Punk, 1983 rok, najwyższa pozycja 36 w 2008, a w tym roku miejsce 60. Zostajemy w latach 80., tym razem 84. Cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną pieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jak ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia. Zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. Pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Stawać i brać! Jezu, ja się cieszę z tych króciutkich strzeżeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jak gdyż ciszej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Ta piosenka była we wszystkich 12 topach, ale nic dziwnego. Jezu, jak się cieszę, Klaus Mittwoch. 1984 rok, najwyższa pozycja 33 w 2010, a w tym roku miejsce 59. No a tu mamy taką sytuację, że dwie następne piosenki nigdy jeszcze nie były na topie tak wysoko, na miejscu 58, 2015 rok. Zostań, jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas. Zostań, nie powiem ci, że to miłość, choć jesteś wszystkim, czego w życiu trzeba mi. Jedna z najnowszych piosenek w naszym topie, Zostań, Cortez, 2015 rok, w tym roku miejsce 58. No i tak jak powiedziałem, ta piosenka też nigdy tak wysoko nie była, w tym roku 25 oczek do góry. To był rok 1984. kosmos pocałunki swe. Wysyłam w kosmos pocałunki swe. Komety niosą do niej SOS. Opcja Astronom, Republika, rok 1984. To najwyższa pozycja tego utworu na naszym topie, 57. miejsce w tym roku. Ja przypomnę, że wyniki 12. topu można śledzić na naszej stronie internetowej Polskie Radio PL / Trójka, na Facebooku oraz na Twitterze pod hashtagiem Polski Top Wszechczasów. No i przyszła pora na kolejną płytę z topu 2018, którą mamy dla Państwa. Przypomnę, że płyta jest dostępna na stronie sklep.polskieradio.pl. Telefon do Heli 2 2 7 3. Miałem ostatnio takie pytanie od dziennikarza. Serdecznie witam, panie dziennikarzu. Jakiej piosenki najbardziej mi brakuje w pierwszej setce? Myślę, że to na pewno jest ta piosenka. Proszę do Heli powiedzieć, jaki jest tytuł i jaki zespół wykonuje. Dla ułatwienia dodam, że to jest miejsce 276. Pod nogami masz asfaltowe.